Перш ніж я скажу, що це означає, у мене ще одне питання. Як ви думаєте, лагідна людина може сваритися? А голос свій піднімати може? Може. Звичайно ж, може. А коли? А як же ж визначити? Чи це лагідна, чи це просто криклива людина? Слово, яке вжите в оригіналі грецької мови, означає дуже цікаве поняття. Лагідна людина – це людина, яка сердиться тоді, коли треба, і не сердиться тоді, коли не треба сердитися. Прояснилося ж ні? Насправді, лагідна людина може сердитися, але вона сердиться тільки тоді, коли треба сердитися. І ніколи не сердиться, коли не треба сердитися. Ну, коли я це прочитала, то в мене цікаве питання наступне виникло. А коли ж треба? А коли не треба? І відповідь мене дуже здивувала. Я зрозуміла, що я насправді не завжди, далеко не завжди лагідна людина, тому що я не жила за цим зірцем. Лагідна людина сердиться тоді, коли треба. А треба тоді, коли в її присутності поводяться несправедливо з ближнім, критикують ближнього, обманюють когось, чинять щодо когось несправедливість. Тобто лагідна людина завжди стане на захист скривдженої. Людини, з якою несправедливо поводяться, і ніколи не буде протестувати, обурюватися, коли несправедливо поводяться з нею. Тому що вона знає, в кого вона вірить, хто за неї заступиться. Іншими словами, лагідна людина – це людина, в якої сила під контролем, яка здатна контролювати свої пристрасті, тому що ми всі люди. Іноді буває ситуація, коли хочеться, знаєте, хочеться, але ти маєш ту силу, яка дає тобі змогу контролювати свої оці пристрасті і бажання. Мойсей був найлагіднішою людиною на землі, але був момент, коли він голос піднімав, коли він наказував, коли він скрижалі зрештою розбив, пригадуєте, так? Коли він наказував знищити тих, хто стали бунтом проти Бога. Лагідна людина ніколи не буде обурюватися і протестувати, доказувати, виправдовуватися, коли чинять несправедливість щодо неї. Вона знає, кому віднести свої болі і печалі. Вона знає, перед ким вилити свої емоції. Вона знає, в кого вона вірить, і знає, хто заступиться за неї. Для мене останнім часом взірцем такої лагідної людини став відомий, мабуть, всім вам, Олександр Валентинович Турчинов. Пам'ятаєте, був час в нашій країні, коли він фактично в своїх руках зосереджував всю владу. І коли проголосили президентом, чинного президента, я пам'ятаю, показали його обличчя, і в нього був, ну, мало нещастя, що він може цей тягар відповідальності скласти з своїх плечей. Протягом цих 2 років дуже часто, я не в курсі, я політикою не цікавлюся, але, знаєте, іноді чоловік там щось перебіжить, я все в нього питаю. Він все орієнтується. От він мені розказав цікаву історію. Буквально навіть місяця немає, як розсекретили документи засідання Ради нацбезпеки, причому не з ініціативи Турчинова. І виявилося, що ці всі 2 роки багато людей звинувачувало його в тому, що він винен в такій ситуації в Україні. І виявилося, розсекретили ці документи, і виявилося, що він насправді Бог, ми знаємо, що це Бог, через нього все влаштував так, що Бог беріг нашу країну. Бо якби не він тоді, якби він тоді не прийняв тих рішень, які він прийняв, то не знаємо, де була б зараз, яка би взагалі у нас була ситуація. 2 роки його несправедливо звинувачували на високих рівнях. Ну, в нього прізвисько таке цікаве є, ви знаєте. Він мовчав. Не з його ініціативи розсекретили ці документи. І один з тих, який дуже сильно критикував його, знаних таких відомих мужів, публічно вибачився перед ним. Знаєте, 2 роки знати, що тебе кривдять несправедливо, і мовчати, на це потрібна велика сила. Лагідна людина – це сильна людина. Лагідна людина – це людина, яка знає точно, в кого вона вірить, яка вміє довіритися Богові і не буде виправдовуватися, тому що вона розуміє ще одну істину. Пам'ятаєте, в історії Давида був такий час, коли якийсь Шимі проклинав його, говорив на нього погані речі, пам'ятаєте? І слуги Давида казали, зараз ми з ним розберемося, а Давид сказав, залиште його. Якби Бог йому не дозволив це робити, він би це не казав. Він не намагався встановити справедливість щодо себе. Він віддав це в руки Бога. А Бог знає, коли, як захистити свою вірну дитину. Наше діло – пильнувати, бути цією ласкавою, лагідною людиною. Безперечно ставати на захист скривдженого, ображеного, а свої проблеми віддавати Господу Ісусу. Це ще не все щодо того, як ми маємо ставитися до інших людей. Наступна характеристика. Ми говоримо про 5 фундаментальних характеристик християнина. Покора, лагідність і наступне. Довготерпіння. А з цим взагалі проблема найбільша, тому що як зрозуміти поняття довготерпіння? Кажуть, знаєте, коли скінчилося терпіння, включайте довготерпіння. Так ж терпіння скінчилось, де ж того довготерпіння взяти? Тут проблема в нас в мові нашій. Це слова однокореневі, мають один корінь, але значення інше. І в грецькому оригіналі там 2 різні поняття. Терпіння завжди стосується переживань на фізичне. Але що ж зробиш? Не віддаш назад, скажеш, від сьогодні ти мені більше не дитина, я більше з тобою не хочу мати ніяких справ. Або мами, або жінки в житті заміжніх жінок буває такий благословений час, коли вони вирушають в пологовий будинок. І там теж доводиться дещо терпіти. І ніхто не скаже, все, я більше не можу, до побачення, я передумала. Ти терпиш і маєш результат. Ось що таке терпіння. А довготерпіння – це інше зовсім значення має. І навіть не одне. Слово «довготерпіння» має 2 значення. Дуже цікаво. Перше значення цього слова, воно означає людину, яка твердо стоїть на своїх переконаннях і не вступиться. Як би її не переконували, що вона, що все те, що вона вірить, це неправда. І треба бути мудрим. І що ти, наймудріша від усіх. І подивися, скільки там в вашій церкві людей, оскільки весь світ правильно вірить, а ви що ж. Багато різних речей можна говорити. І ця людина стоїть твердо на тій твердій основі, на яку одного разу стали її ноги. Її не захитають ніякі спокуси з боку через людину, ніякі випробування, ніякі труднощі, ніякі трагедії навіть. Вона буде плакати, коли тяжко, і все одно триматися за цю правильну основу. Це людина, яка розуміє, що таке довготерпіння. До речі, довготерпіння – це одна з характеристик плоду духа в житті, пам'ятаєте? Тобто всі ми маємо це зростити. А для того, щоб ми навчилися цього довготерпіння, кожному з нас доведеться пройти в такими тяжкими обставинами, коли, здається, так тисне, що ти вже дихати не можеш. Апостол Петро про це говорить так цікаво. Він каже, а ті, хто страждають з Божої волі, нехай свої душі віддадуть Створителю вірному. Тобто своє життя, свої емоції, свої переживання. Він знає, чого він нас туди веде. Він хоче виробити в нас цю рису. Як ми навчимося риси довготерпіння, коли нам не доведеться нічого довготерпіти? Тобто людина, яка довго терпить, це переможець. А як читаємо в об'явленні, саме переможець наслідує все. І дуже сильно потішають слова з Писання про те, що Павло пише до коринтян, а Богові дяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі Ісусі. Ми всі з вами переможці в Христі Ісусі, тому що ми тут. Ми в правильному місці. У кожного з нас, я знаю, за спиною немало переживань, і немало розчарувань, і немало питань, і немало сумнівів. Але ми всі з вами тут, і це означає, що Господь нас веде. І в нього все під контролем. І знаєте, як бути переможцем? Та не здавайся. Переможцем бути насправді просто. Не здавайся. Хай хвилі заливають, хай тяжко, хай хвороби підступають, хай щось. А я не здаюся і тримаюся Господа. Я не здаюся і тримаюся Його слова. Я довго терплю, і я отримаю нагороду. Тобто, довготерпляча людина – це людина, яка не здається ні під якими випробуваннями, ні під якими стражданнями, ні під якими спокусами стоїть. Про Мойсея написано, що він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Отак і людина, яка довго терпить. Вона не хитається, тому що вона невидимого бачить, і вона за це тримається. Але це ще не все. Є ще одне надзвичайно цікаве значення слова «довготерпіння». Воно має два значення, як я казала. Перше – це людина, яка не хитається. І друге значення – це людина, яка зберігає, має велике терпіння в поводженні з іншими людьми. Іван Златоуст казав, що це риса людини, яка має достатньо влади та сили, щоб помститися. Тобто вона має владу віддячити комусь за зло. Вона має силу зробити це. Але вона свідомо утримується від цього. Тобто довготерпіння – це риса людського характеру, плід духа, який без злості і нарікань виносить образи, наклепи, кривду з боку інших людей. Довготерпіння вміє бути доброзичливим з людьми неприємними, з людьми, які наговорюють щось на тебе. Довготерпіння вміє з любов'ю ставитися до того, хто тебе не любить. Тобто довготерпляча людина – це і християнин. Бо в світі цього не вміють. І що цікавого, в Писанні багато разів Бог говорить про своє довготерпіння. Бог виявляє нам довготерпіння. Я тільки кілька місць Писання, може ви згодом вдома перечитаєте. Римлян 2:4, 1 Тимофія 1:16. Тут всюди дяка за Боже довготерпіння. 1 Петра 3:20, 2 Петра 3:15. І знаєте, я дуже тішуся, тому що якби Бог був людиною, то він людство би познищував, певно, вже разів не знаю скільки. А він довготерпить нам. А ми ж співали, і ми читаємо в Писанні, що ми хочемо бути його образом. Ми хочемо бути такими, як він. А він довготерплячий. А знаєте, як ми можемо перевірити, довготерпимо ми чи ні? І знаєте, щось мені підказує, що ми всі пройдемо скоро цю перевірку. Зачепіть людину, і все, що в неї є, з неї вилізе. Тому, може, згодом когось із нас добряче зачеплять. І ми будемо мати змогу переконатися, є нам ще куди рухатися в розвитку довготерпіння, чи ми вже такі довготерплячі, як наш Господь. Хай Бог допоможе нам пройти це випробування. І коли ми навчилися бути довготерплячими, щось ми ще маємо робити. У любові терплячи один одного. Кожна одружна жінка знає, що в сімейному житті є момент, коли треба в любові терпіти. Правда, сестра? У любові терплячи один одного. Тут вже то теж цікаве слово «любов». В нашій мові є два поняття – слово «любов» і «кохання». А в грецькій мові є таких чотири слова. Слово, яким позначається любов чоловіка і жінки, інтимного характеру. Це «ерос». Слово «філо» – це є, говорить про любов дружню, любов друзів. Слово «сторге» говорить про любов родинного характеру. Любов, якою ми любимо своїх рідних, племінників, дядів, тьотів. Тобто любов в родині. І є ще один цікавий слово «агапе», ми знаємо про це. І саме це слово вжите в цьому тексті. Це любов, якою нас полюбив Ісус. Написано, що Він нас полюбив, коли ми були ще грішникам. Мене так тішить згадка про те, що 2000 років тому, коли Ісус висів на хресті, Він не бачив перед собою просто мільйони голів спасенних людей. Він бачив персонально кожного так, ніби інших людей в нього не було. Коли Він висів на хресті і вмирав, Він бачив конкретно вас, і конкретно вас, і конкретно вас, і конкретно всіх нас. Коли Він висів на хресті, Він вмирав за мене. Мало минути ще 2000 років, і мала я народитися і прожити життя, в якому не було для нього місця, а він тоді висів на хресті і вмирав з любов'ю за мене. Тому що він любив мене такою любов'ю, любов'ю агапи. І в цій любові один одного терпіти маємо всі ми. Як навчитися любові агапи? Ця любов нічого спільного не має з емоціями. Тому навчитися можна. Ви не зможете себе змусити народити емоції до людини, яка вам неприємна. Але ви можете прийняти рішення. Я люблю цю людину. Це моя сестра в Христі. А рідніших, ніж в Христі, не буває. Це мій брат в Христі. Це мій пастор. Це моя влада, яку Бог поклав наді мною. І сестра, і брат, і служитель. Це і в першу чергу люди, в яких є риси, з якими Господу ще треба буде працювати. Але це не моя справа. Моя відповідальність, щоб я терпіла їх в любові агапи. Я прийняла рішення. Я люблю їх. Любов'ю Господа. Так, як мене полюбив Господь. Я ж знаю, що мені багато є речей, з якими ще треба працювати. Тому я нічим не краща, а може гірша за інших. Я вчора почула цікаву думку про те, що ми є дорогоцінності в Божих руках. Написано, що ми як те золото, що вогні очищається. А для того, щоб золото очистити, його треба переплавити. І всі домішки з нього треба витягнути. Так само Господь з нами чинить. Він працює з нами, щоб всі домішки видалити від нас геть. Але це не моя справа дивитися, які домішки сестри чи брата Господь там над чим працює. Моя справа пильнувати за собою. Коли я приймаю рішення любити любов'ю агапи, я роблю все, щоб жити в мирі з усіма людьми насамперед в церкві. Пам'ятаєте, апостол Павло закликає: «Живіть у мирі з усіма людьми, наскільки це залежить від вас». І якщо б я запропонувала вам зараз на мить задуматися і попросити Господа нагадати вас, вам людей, з якими ви не у мирі тільки тому, що ви щось не зробили. Я думаю, що у всіх у нас виникне образ чийсь. Поговоримо про це з Господом. Коли ми навчимося такої терплячої любові один до одного, ми здатні будемо зберігати єдність духа в союзі миру. Мир – це є наслідок усіх попередніх християнських чеснот. І тільки тоді ми з вами можемо бути одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Не можна мати мир і служити миром, не пройшовши оці всі сходинки. А нам важливо мати цей мир, тому що написано, що миротворці, тільки миротворці, синами, а я дозволю собі додати, і дочками Божими назвуться. Коли Господь закликає нас нести Його Євангеліє по світу, зауважте, і в посланні до римлян, і в пророків, і в посланні до ефесян, там завжди є додаточок «Євангеліє миру». Будьте готові, будьте взуті в готовність Євангелія миру. Які добрі ноги благовісників миру і благовісників добра. Чому так важливо нам пильнувати про цей мир? Тому що плід правди сіється тільки творцями миру, як сказав апостол Яків. Ми не зможемо звістити правду про Ісуса, якщо ми не будемо цими миротворцями. І на сам кінець, чому так важливо нам все ж таки дбати, бути гідними покликання? Пам'ятаєте, я говорила про те, що насправді все, що ми в житті своєму чинимо, ми можемо подавати це як велику духовність, насправді ми все це робимо для себе. І нам треба зрозуміти одну річ. Гідними покликання Христового ми маємо старатися бути з правильним мотивом серця. Бо все, що ми робимо, ми так багато сьогодні про це вже чули, ми маємо робити для кого? тільки для Бога. І апостол Павло зараз я відкрию. В другому посланні до Солонян знову нагадую про це покликання, якими ми маємо бути гідними. За це ми й молимося, в першому розділі читаємо. За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю, добрости і діло віри. Для чого? Щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в ньому за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Єдиний мотив, який рухає нашим життям, всіма нашими бажаннями, думками, вчинками, нашим ставленням один до одного, до наших служителів, це має бути мотивом бажання прославити Ісуса, послужити Йому, дозволити Йому діяти в нас так, щоб Він не тільки був прославлений через наше життя, а щоб через нас Він міг зробити всю ту роботу, яку Він запланував зробити через кожного з нас, ще до закладень світу, ще тоді, коли Його не було. Хай Бог допоможе всім нам бути гідними високого поклику християнина, щоб ім'я Його було прославлене. Амінь.